मन हंस लो जरा, फिक्र की क्या बात है, हंसने वाला गम करे क्यों, गम की क्या औकात है। जान मन हंस लो जरा, फिक्र की क्या बात है, हंसने वाला गम करे क्यों, गम की क्या औकात है। जान मन हंस लो जरा, पड़ेगा तुझे तन्हा या तो रोना पड़ेगा तुझे तन्हा, गम में होना पड़ेगा तुझे तन्हा या तो रोना पड़ेगा तुझे तन्हा। और प्यारे तू है खुश तो फिर ये दुनिया भी साथ है। जान मन हंस लो जरा, फिक्र की क्या बात है, हंसने वाला गम करे क्यों, गम की क्या औकात है। जान मन हंस लो जरा, मगर रहो हंसते, दीप रोशन हुआ है यही कह के। जलते जाओ मगर रहो हंसते, दीप रोशन हुआ है यही कह के। तू है जिंदा तेरे सर पे जिंदगानी का हाथ है। जान मन हंस लो जरा, फिक्र की क्या बात है, हंसने वाला गम की क्या औकात है। जान मन हंस लो जरा, नजारा अभी बदले, चांद बदले सितारा अभी बदले। तुम जो चाहो नजारा अभी बदले, चांद बदले सितारा अभी बदले। पहले हंस दो फिर ये देखो कैसी मतवाली रात है। जान मन हंस लो जरा, फिक्र की क्या बात है, हंसने वाला गम करे को गम की क्या औकात है। जान मन हंस लो जरा।